الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له مغفرة ظاهرة وباطنة لا يسير الرجل بصيرا في القرآن حتى يعلم أربعا تعريف ده قرآن أسماء ده قرآن حكمة ده نزول آداب كأربع تفسير ده قرآن پا قرآن سرا پا سنت سرا پا قوالو صحابو پا قوالو تابعينو مثل أربع مانا لغوي ومانا شرعي أسباب ده نزول ناسخ ومنسوخ لأربع سلور مقصدون ده پارچ توحيد رسالت صداقت كتاب او صداقت رسول بأربع فسلور دليلون سرا دليل عقلي نقلي وحي وحلف في أربع فسلور حسود قرآن كي چاول تر انعام پوری دویم تر کهف پوری دریم تر سوره سبا پوری او سلورم تر اخره یؤیدها باربع تدی تایید بکی په سلور سرا جهاد انفاق تنظیم آداب لیرد بها اربع و دی سر برد کی پا فرق و باطلو چه سلور دی مشرکین یهود نسوارا منافقین نحو اربعین لکا سلور قسم شرک چی رد کی شرک فی العبادت و فی الدعا فی العلم فی التصرف مع اربعین سلور قسم مشرکیننا چه مشرکین بالعباد الصالحین او مشرکین بالملائکہ او مشرکین بالجن او بالکواکب دا لس اربعیات ذکر شو یو لسم داری ويوزحها بأربعين ذي وزاحت بكيغي فسلور أمور سرا بالقصص والأمثال قرآن ذي وزاحت بارا واقعات وقصص بياني مثالنا بياني وعجز الآلهة باطل پرستو دا آلهة وعجز بياني ووهن الأدلة دا غيد دليلون الزعف كمزوري وهن إنا وهن البيوت لبيت العنكبوت وهن كمزوري دا غيس دليل بدي سر خبر واضح شي ويوزحها باربعين بالقصص قصص جمدا د قصتن یو قصص د نام مصدر دی بیان توي ودلتا جمع مراد دا چې قصي د انبیاء او رازي سوره اعراف کېوم یو کم شپیت کې د نوح علیه السلام چې دې دین شروع شي تر 175 یو سل پینځاو یا پورې دې تا قصص د انبیا وای دې د وضاحت لپاره ذکر لقد ارسلنا نوحا یو کم شپیت نه شروع کی نوح علیہ السلام ننور پسی حود علیہ السلام صالح علیہ السلام دغزی شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دغزی سوری یونس کیم یو اویا کی ویلو وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ فدیبان نوح علیہ السلام قصہ بیان کرنا دازی زورت احود کی پنزشتم نے شروع کڑی وان ترشپگ نوی پوری چیانوی پوری وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور پسی نور انبیاء سوره یوسف ګورا قصه ده کنه احسن القصص یو طویل سلورم آیات نشوروشی تر پورا سلم آیات پوری سلو آیاتونو کې د یوسف علی السلام واقعا ذکر کړی تفصیلی سوره انبیاء کې په 50 نه تر اتاتیا پوری 88 پوری سورہ قصص کی شروع کی ابتدانا دریم آیاتنا او داش پگو یا پوری موسیٰ علیہ السلام واقعات دغزی سورہ سواپات کی او سورہ سوات کی دیتا قصص دا انبیاء ویلشی دا وضاحت کی دا دی مقاصدو والامثال قران مثالونه بیانې ډېر او مثالونه کډېر له حکمتي پارسو پنپوي قام الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم مؤمنان پای پوي علامه ابن قیم بشمارلی نووي چه دو سلویخ مثالونا قرآن کے اللہ ذکر کری مثال پتور سور بقرہ کے واللسم آیت کی شروع کی کنا مسلوهم کمسل اللذی استوقد نارا گورا پیغمبر چی پمکہ معظمہ کی دا توحید مشال بلکو خلق ترناو شوا فلما ازوات ما حوله و بیا چرتی ما حولی رناکو نو خلقو بگی بنی تیشو روکلی مزہب اللہ و بنوریم اللہ یوری گا چو ایخ لمدن دلتم پتیارکی والتم پتیارکی دا مثال کدا حکمتو چې ما حول په توحید سر رڼا کیږي علاقه او ملک په قران سر رڼا کیږي فلما ذات ما حول اسه خو تیاری چې قران نه راغلی کنه د یو بنیادی مثال ذکر کړ سورة اہل عمران کیوں یوصل واللسم کے اگر مثالنا دے انفاق پی سبیل اللہ کہا انفاق پس ای مصرف کی دو مومنان کب غلط مصرف کی نیوصل واللسم کے داخل مسلو ما ينفقونا فی آزی الحیات الدنیا د یهود انفاق په خپل احبار او رهبان هغه هیڅ چې دا صرف د دنیا لپاره غلط کار کلمې مثال بیانې د کلمې د شرک او د توحید سورۃ ابراهیم کې صلی رشتم رب الله مثلا کلمۃ طیبۃ شجرت طیبت کلی مثال بیانی دا موحد او دا مشرک سورة نحل کی انزاو یا کی ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء کله مثال بیانې ده مشرکین او الها کمزوري بیان زعب دغه سوره حج کې اخري دري اويا کې 73 کې وي يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلقو توجہ کے مثال بیانولی شیر دیر بہتر نفست تمیعو لہ وگو تکی دے نمثال بیان چن اللذین تدعون من دون اللہ لن یخلقو زبابا مچ نشی پیدا کولے ہو توستن آسمان جوڑ کرے دا قسمی سالے صورت انکبوت کیم ذکر کرے 41 یو سلویخ کی مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَ درم عجز دا آلِحو دا مشرکین دا آلِحو عجز بیانی کمزوری بیانی چیدی سکولشی اسم پیزان تباک بدبختو رولو مرمزان لخراب کبا باگرانو تپراتے ہیں دسنا خبر نشوے عجز دا لہو سنے مائی دکی اللہ سمیاتو لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ویلیو چې الله بل څوک نه دی خدا عیسی علیه السلام دی نو قل فمن يملك لكم من الله شيئا وتوای غره الله قهر او غضب ته دعوت مور کوي تو شروع وکړه ان ارادا یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا سوک بوتا ٹنگشی اوٹو لعجز مخلوق دے سورہ عراف کی مشہور 194 یو سلسلور نوی آیاتو حقیقی ردید آلیہو دا سے عجز بیاناو چا علیہم ارجلی یمشون بها پیشتے چوگر دی پاگئی چا تو تا دیز ہے نوی چا یہ دبونی رخاو سا تا جوڑنا ہو رہے دمالا چگئے ما شم کوئی تا پری ہوتا دو ڈیرانا تنور کے پری ہوتا دا دخل کو دینو پخوا خوا یا خدای ته دیسن نو خبر ها ملاوی خپې اشته را وسرا کړي دا زینہ املهم اذ یبتشون به اعلی سنشته چې تا اخلاص کی ستانه مصیبت لري کی املهم عین یبصرون به استرګشتا املهم اذان يسمعون بها وغنشت فچنشت نو سله ستنا غواړي دمرا عجز مخلوق ته خدای نه خیر څه دشتا پیلا سنا روغ موټي پاند امنو باندې الله تعالی خیرسته بدن درکړي دي هغه تا ته محتاج دي چې دعا وتو کی لوخی گرزی پا خلقو بسی او دیغتا بولار دی عجز دا علیہا دنگای سوری یونس کیم دا مطلبی خوا یعنی چی نشان دیہیوشی اتلا سمایات کیوئی پا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم اسی ہوتا آوازو نکی اسی یریگی نول نقصان ور کولشی نول فیدہ ور کولشی خیر او شر خداغی پلاس کنه دے سورہ احود کی اموی یو سلیو کی چی قومون حلاک شو قومون او چی تما اسرے ونو ختم شو دا حال لکھا مشرکان دیر امیدون ساتی او دیر اعتماد کی پخپلالی او باندی خوچی وقت راشین و حس نی چی قومون حلاک شو ناللہی وما ظلمناهم ما خو ظلم ندکلی پدی باندی ولیکن ظلمو انفسهم پل زان باندی ظلمو کن چیزی پری خودم او داگی کمزور و خلق تاو دریدم نفما اغنت عنهم آلیهتهم سفید ایور کلولا اگه آلیه اولا سفید ایور کلولا تازاب نای خوبش نکلل کانو یدعون من دون اللہ لما جا امر ربک او چی پیسلی نیر آگل اندی خوش آلی او چی راشی نو گردہ خو اللہ دا آگی آلیہ و ذکر کاؤ چی یا سب دا گٹو مٹو نی جوڑ کلیو بوتان بوتان یا مڑیو چی دیو تپراتو لارو او کل اللہ دا ملائکو عجز بیانی چی مشرکان ٹول پا ملائکو باندے مبتلاو سورہ رعد کے اللہ ہوئی دیار لسم کے سوار لسم کے چیدہ ملائکو حال گورا وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ رعد پرشتہ چی آواز رازی اسمانونو کے دنیا جلا قی سما رعد حلق راوی قی دا دا اللہ تسبیح ہوئی گلگلو بابا ندے وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ ٹولتی نیریگی ٹول عجز دی وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ او اللہ اکل اکل جزمائی را دوشی دی مشرکانو باندی دا برنیو تندر را خلاس کم ولی وهم یجادلون فی اللہ دی پا دی کی جگڑی کئی چی نازولشتے کنشتا براهم دا اللہ قدرتو ندیخ کتام دی چا اختیار نچلی گی دا عجز دا آلیہو دے دنیا کیوں بیان کا قیامت کیوں سور ابراہیم کی ویلو چې وبر رسول الله جميعا یوشتم کې چلته وټول روزي نیوبل سره بجګړي کی فیقول الضعفاء للذین استكبروا مونږ خو استاسو تابع یو مونږ یوبل سره بجګړي کنه لیکن اس پیدا باندې شور کول سلورم دے وحن الادلہ مشرکانو دلیلونا وګورا ناقص دلیلونا کمزوری دلیلونا بے علم خبری بے دلیل سورہ ال عمران کی ہوئی شپکش پیتم کی چه اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده فلا تعقلون ولي جگړی کوي دلیل سره نشتا لما تحاجون ما ليس لكم به علم وهن د عدل سورې بنی اسرائیل کی ویلو یو اتیا کی وقل جاء الحق وزهق الباطل حق راغه په خپل بهتر شان کی او باطل کډون غاړل زهق الباطل اس قوت یې نو کنه ها کله په دې طریقه ذکر کړي سورې انبیاء کې ویلو اتلسم کې بل نقذف بالحق على الباطل دنیا کې باطل جوړ شي جوړ شي زور پیدا کی الله عزت په دبرنا د حق او ګول را خلاصکم فیضا هو زاهق بیا ختم شي دا غدور قوت نه ای چې الله په حق ګول را خلاصکې بل نقذف بالحق على الباطل دلا شان دی بس سورہ سبا کې هم د قصرا شيخه چې قل ان ربي يقذف بالحق على الباطل زم ما رب دا کارونه کوي چې حق را ورزي په باطل باندې نو باطل ختم شینو زور ختم شي دغه سوره لقمان کې هم دیرشم کې تقابل یې کړو چې یو د حق دلیل دی یو د باطل ذالک بین الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل باطل دلیلونه پیش کړي سورہ شورا کی امویلیو شپاڑا سمیا تو صلی رشتمم والذین یحاجون فی اللہ من بعد مستجیب له توحید دنیا کی خور شو دشرک ردو شو ادیور پسی آسن خطیوی یحاجون فی اللہ منسر دلیل شتا من بعد مستجیب له اسمانون عظم قومن دا حدیه نمانی حجتهم تاحذتن عند ربیم دی خلقو دلیل باطل دی اگه کسو دی ختم دی همیشه دا مشرکین و دلیل سی متقدمین و متاخرین و طولو اغدائی سورة جاسیہ کی پنزشتم آیات کی ویلو اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اُتُوا بِآبَائِنَا بیزا مونگا و مشران راجو اندی کے کنا مشران کنا دقی سورہ دخان کی ام 36 پک درشم کی ویلو کمزوری دلیلونا دا رست رازی چیز مشرکین دا دلیلونا دی سورت اہل عمران کے یوصل یولس کے وطدانو مغستے ہوں وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وجنة قبضة کړو پیتا سبو تا نزه تا يهود نو سوار او جنت ته پینشټ اللهوي تلکا امانيهم دا دلیل دې چې توای زان ده تاون بد نخکاری تلک آمانیهم ده تا خو خیالات وی نو دین خود خیال شیع نده چې د تیانو با پروګرام کاو نو سٹیټ سیکریټری با قدرت ده چې اوس به علامه راشي او تاسو ته به خپل زرین او خیالات اظهار وکړي هغه چې خیالات شنو زرین پکې کم ځای نه رااله بیان چې خلقین او خیالات نه کوي تل کا معنی یوم دردی دلیلونه دي چې مشران په دلیل کې پیش کوي آبا او اجداد دو لسما اربعا ویحضران اربعین دلیلون وضاحت خوشو پا قصص و پا امثال پا عجز دا لحو پا وحن دا عدلو خم واحد تویزان و ساتی گوره دنیا خو یو سیلاب ده دل د نوح علیہ السلام کشته په کار ده نو یحذر عن اربعین ځان بساتی د سلورو جرمونونه ان الکفر و شرک و نفاق و الافتراء دا داغی سامان دی عن الكفر والشرك والنفاق والافتراء کفر نوزان ساتی شرک نوزان ساتی دا منافقت نوزان ساتی دروغ بنوئے افتراء دل تمانا و دین کی دروغ جوڑول دا زان لشی یہ افتراء علی اللہ دا برست رازی ندا افتراء خلق کو جوڑا کړی ده کنه او وی قضا مریشتا او د صورتونو شپشته ورواز نشته ته شپدا د زانه دین جوړ کړی افتراء په دین کې کفر اخو ذکر کړی سورہ بقرہ کې یو سلوی ختم کې فامنو بیمان زلتو مصدقا لما معکم ولا تکونو اول کافرین به ای خلقو قران را ایمان پیراوله خیر دې کستا سو شک مکینو سوچوکې خود ټسا کفر مکوې چې نمنو لا تكون اول تسكو پر کوي لا تكون اول کافر به مخکې د دین ویلي وتشتم کې كيف تکفرون بالله اخر تاسو د الله سره کفر او شرک څنګه کوي دا اوسې نعمت نشته په تاسو باندې وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم تو خدا اللہ دا اللہ سننا چرے لرے شوئے نہیں او بیا ہم کفر کے نڈیر مثال نو او شرک لگدا سورہ بقرہ کی دیرشتم آیاتو چپینز دلائلی ذکر کرل ذکر کرل نور پسی ہوئی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون ار گناہ کوا اللہ بے معاف کی فاللہ سر شرک مکوا تا خود پیغمبر نوم تپوس شئو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چی ایو الزنب اعظم کم گناہ دیر لئے دی نبی علیہ السلام ان تجعل للہ ندن وهو خلقک دا لوی گناہ دی چې الله له شریک ګوري د برخه خاون اذان ته نه ګوري چې ته چا پیدا کړې مزګد انتم تعلمون یوم انا دا وکړه خپویږي چې موږ پیدا کړیو بل څوک دا څه کول شي یا خپویږي چې الله سره شریک نشته دقصی 165 یو سل پینزش پی تم کیویلیو بقره کی چو دلیلو نه ذکر کل امین الناس من یتخذو اللہ من اکل چی فلا تجعلو مکوی ناغی چی تمانی کی دا اغی اقاق پل کارو بعد دا خلق ناغس وگدی چی نیسی بغیر دا اللہ نا شریکان سورۃ آل عمران کی خصوصی آیاتو 64 چغی سر مسئلہ در رسالت شورو شوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ اللہ وی دی پیغمبر چې تدی مولان تو ہے تراشه کنه مونږ تاسو ته د کلمې دعوت درکو په دې کلمه باندې مونږ روغه کیږي تعالوا الی کلمۃ سوائم بیننا و بینکم پټول باندې یو شان لازم ده مولان به اومانی امیان به اومانی پیران به اومانی هر څوک به ام سوای ناوی ویچ دا کما کلمه الله نعبد الا الله اوی وی او بالکل مونږ هو یو وخت الله د عبادت نمخ ناړو دیکې ز سره مرګریو دویم نمبر کې ورته وی چې ولا نشرک به شیئا ای کلمې وضاحت داد چې الله سره به شرک نکوم ناغي وی نه نه توبه الله نه شرک نو سات څنګه چې ساتلی دریم نمبر کې چې خبر را لکنه کرخه و تراخ کا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله یو بل با په خدای توپ سره نه نیسو چې دا زمونږه عالم دی چې دې سوین مونږ باکو دا زمونږه پیر سیب دی چې دې سوین مونږ باکو الله وی چې نه دا کار و احبار او رهبان با په خدای توپ سره نه نیسه چغیتا ته وی چګټه هو همخره وړی مخره کوچو ماست مخره مستی بازار کې پیدا شي بیا و عبادت نشي کول لکه پیرانو بټو پونه وای ماغام پزان بند کړو د خدای نعمتونه دا مریدان داسې خلقی ښا دی جکینی په پیندنو تبوت وای ها نه دا نه کړم ولي ها دا نه دا نه کړم سخره وی دا پیاز او دا یلکا خو پیغمبر منا کړی اوس به منزل ازي ته خدای خبره د پیغمبر نه مانی ا پیرانو خبره مانی چې مونږ ته ویلي چې دا به نه خوري دا به نه خوري زکه عدی ابن حاتم د نسوارا او نو او غراغی نبی علیہ السلام تیوی چی دا آیات نازل شوی زمونگ پا حق کی چی خپل احبار و رحبان با پا خدای توب سر ننی سے مونگ خو ندینی ولی نبی علیہ السلام ورطوی خوا علیس ازا کانو یحلون لکم و یحرمون علیکم فتاخذون بقولهم چی غیب یوشی تا حلال وی یوشی تا حرام وی تاسو باغا قبلول بی آو نی په هو ځاګه خدای ته نور څه ته وي دایته نو بس پدې کې پاسې ده ها زمونږ استاد سره غن کی نن زمونږ د مخالفینو هم دغه خبره چې دا آیت د سورۃ آل عمران 64 کبه دې د سات کوینو مونږ په دې سره شل ګوتې لګو د سات کو و زمونږ روغه بوشي او دا د علماء او دعوت ته ها یا اهل الكتاب ویل چل لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا دیو بل نبا چې تا ته مسله پېشي چې چګوره وسیله په زوات او فاضله باندې نه ده جایز حرامه ده. سوال کول د الله نه په حق د فلانی او په حرمت د فلانی نشته. دې سوي مفتي صاحب لیکلي وي عجیب خبره کوي ته دا غنه لوی سره وای ګوره مفتي صاحب په دین کې دلیل نه ده کنه. مونږ به ټول سره د مفتي صاحب نه قران او سنت تناس یو برا سرائی اچھا قرآن و سنت سوئینو ہاں چی دا چا خبر دلیل وا اگی خاور اغسطی دی اگدری قرونو دا صحاباو کرن تابعینو کرن او دا تابعینو تابعینو کرن دا اگی قول یادو کئی دا سرکنا انو رست خویف شل کذب دا روغ جن خلق بنی آده ہے چته دا سکیږي ها کني اختلاف نشتا جګړه نشتا. چې په دې آیت باندې ټول راشي اتفاق وکي چې باز زمونږ تمسک با د الله په کتاب او په سنت پیغمبر باندې هرڅه ختم دي. نداو کفر او شرک نمازان ساتی او د منافقت نو النفاق منافقت ذکر کړی سوره توبه کې ډیر سوره بقره کې هم اتمات کې وی ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. ور په خلی باندې اقرار کوي چې موږ ایمان راوړل الله باندې پرو اجب عمل تا گور نو ایمان نشتا و هم بی مومنین. سورہ حج کیم یول سمیاتو ومن الناس من یعبد اللہ على حرف اللہ وی دیر خلق دے عبادت کی وہ پشک ون دے على حرف ولی کپا دین عبادت کی وطا خیر او برکت ملو شی نو بس خوشحال شی ویر دا دین دیر خدین دیخوا دا سی خلق براد دکھا چی ما ایمان راولو زما مال زیاد شو زما اہل و عیال زیاد شو او زما کار خوشو کنا نو خوشحال شو او کنا سختیر آلی ارس کی کمیر آگئے نو بس یا رب پیغمبر لبرالو ویزا اخپل سودا واپس کو ما نبی علیہ السلامی دانو واپس کی کتتی واپس کی گی نو اگا جدا خبر رہا سودا نو واپس کی ان الاسلام لا یقال نو دا سی خلقو چیمان بیراولو نو بیا بیزان تکاتو چیزا خکیگم که خرابیگم زبخت ورکیگم که بدبخت کیگم علی حرف منافقانی کنخوا دغزی زورت نور کی باهم تفصیل سر راشی بیا وصل ویختم کی ویقولون آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا ادا سی وای چې مونږ په الله او پیغمبر باندې ایمان راوړل ثم يتولى فريق منهم بیا چې وخراشي مقراشي د عمل زیراش نو یې را ما ته ګرانه ده زه په سنت عمل نشم کولې بابا جی خپه کیږي ټول خلق را تبل وکیږي دا نافقانی کړه. سورې نساء کې مشهور آیات یوصل دوصل وختم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم منافقان الله سرا فرانا کی نزی بسم چلول کی چلول دا مخادعه ده کنه خادعون الله اقرار د دی کی چې اطعنا سمعنا واطعنا او چ الله سوې پیغمبر سوې غبکو بالکل او چې وخرا شي تیروی خیر دی بیا بلزل بداس او دی موقع کی وی ما تڑی را گرانا دکن نو ایتا چه اقرار کرو دا خطا اللہ سر دوکا کے اللہ ام والا سزا ورکیدہ سی خلق اللہ عمر طول پریشانی فی تغیانیم یا مہون تی جوڑ شی نبی سورہ نساء آخر کی ویلیو سل پینزو سلو اختم کے چین المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دیر لان دلالو تو ٹولو دلان دشو فی الدرک الاسفل من النار ناولی زکا چید کافرو دا مشرکو دا ہر گمرہن وزان بچ کے اگر دلری نتات تختی نشی سارے دی ام منافق پا دا سر اطراخ کی ناس تی پرے گا تی دنو سنگلان بچ گئے دا کار ڈیر گرانو دا کفر ڈیر ڈونگے ہو نزکا اللہ والا دا سزا مقرر کرخا چی پھر درکی لسفل من النار والافتران دروغ جوړول په دین کې اړم بي دروغ په دین کې دغه چې تغذ الله ولدان يهود نو سوال او جوړ کړو هاولې شفاعو نه اندل سورې نام کې او سل دو لسم کې پاسلو رمع عقبہ کی ویلیو چو کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن اے پیغمبر ہر پیغمبر لما دغس دشمنان پیدا کلیو پا خپل وقت کی شیطانان دبندیانو پیریان دی بس چل کو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول یو بلته د شرک خبرې وړي راوړي د شرک خبرې به یو بلته وړي راوړي خبرې وې د پیر بابا قبر خوځې دو او هو دا دادار چل شو لانی زه کی وې خلق زیارت لتلی و قبر اشلی دا سڑی تی نراو تاغی سرے گڑی بڑی اکڑی داد ملکو دروغی جوڑ کڑی وی چی پخوشی دے کدلا پسارا کے امیرہ کدلا سوک مخیل درشی سپین گیرے پاک کنا نو چې لاس درکین دا ګټه ګوته تن نیسا کاډو کې پکې نه نو راټینګی کا دا خضر علی السلام دی او زنانو ته ویلو چې د جمعې پرد باندې جامی موینځه ځکه چې هغه مکی تزین بیا او تتتی کیږي نو مکی ته دا ځې خلکو خبرې افتراء دروغ د ځان دین جوړول او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی دوی شیطانی اکل ازان خضر علیہ السلام جوڑ کی اول خوارس ورزی کٹے گو تی نبادو کیو باسی کن ڈاکٹر دیکھو برابر او کل خلق تویز جبریلی ما کلوی دا خلق بدی دوکا کڑے کن خواہ نویلی یوحی بعض ملی بعض زخرف القول باطل خبری او بل توڑی راوڑی زان دین جوڑی دغزی سورہ نحل کی امیلیو دوش پیتم کی ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى دا مشرکان الله لا هغه سو مانی چې په خپل عبادت غني وی ملائکه لونه دي اب خپل سمره بد غني زمره لوی ظلم او چې تاسو نه وکي نو ی ان لهم الحسنى جنت فلمو له جوړ کړي زمره افتراء کوي دروغ جوړي د ځان نه ان لهم الحسنى دغه سورته نحل کې امیلو یوصل پنزم کې نمل کې امیلو چې دا درو ولي جوړ یاره دې دوه سورتهونو کې دا وجه بیان کړی و سورې نحل کې یوصل پنزم کې انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله دروغ سوک جوړی په الله باندې هغه خلق چې قران نه دی ویل په قران باندې یقین نشته یا تونه نه دی ویلي هغه به دروغ جوړی ښا چې قران ویلی هغه دروغ نه جوړی په دین کې الله ویلی موحد ته جزان ساته غوري د کفر نه د شرک نه د نفاق نه او دی افتران دیار لسم اربع که اربعین دغس با دی سلور و نور و گناه و نزان ساتی التحریم لما احل چه اللہ کم حلال کلی دی اغا حرام نکی وره چه دا نقرما چرگ بانگوی وی سه جماعت تا دامونگ لخانه دا گوره چه خشوه نوی خانه دا بانگوی نو بختوره شو نبس التحریم لی ماحل که دا خوراک سیدو نیوم که لباسی نو هم که شنجام دا که ارسنگ دا خو اللہ پیدا کلی تیولی پزان بانده تحریم دا ما احل لونکی تحلیل لما حرمونه کې حسنه چې حرام شي حلال وګڼي نظرانه دا شکرانه دا په بابا باندې مټي ایې خېدا چاولي یې خېدي او ته تنه تیلې ډکا کې دا حرام دي چې خلق په دې مبتلا دي توبه تر دې ځای پورې را رسي ریولی راولی نو بیا بکی گاونڈیان پالی لانی دیلی ورکا پلانی دیلی ورکا دا دا خورده دا ہوئی تا شرک دمرا آسان سر خوری گی اڈو سا محنت نگواری خوا نو تحلیل لما حرماو نکی حرام شی حلالو نگانی وَتَّقَوُلُ عَلَى اللَّهِ فاللہ باندی دروغ جوڑنکے بے دلیل والافتراو علی اللہ دوالا جدا جدا دی تحریم سورہ بقرہ کے آیات 168 یو سلطش پیتو یا ایو الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے خلقو حلال او پاک سزونا خورے کنا می حرام او پزان باندی تا ټول حلال دی نو حرام او ایمہ ورپسیم خاص خطاب یوصل دعویا کی یا ایو الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم سوره مائده اول آیاتو وحلت لکم بهیمت الانعام دا حلال ار قسم چار پایان ساروی الله حلال پیدا کړی دې کې د ځان نه جوړول مکه وي چې دا منلی ده دا بل څوک نه خوري هلته کې به حلالو تحریم د ما احل مکه دین شرک جوړیږي حکمه یاتونه چې راغلی کنه چې کلو من طیبات دا نو دا د دې لپاره دی لکه سورې انعام کې مې او صلت لسم فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین حکم شی باندې چې د الله نوم واغسته شی او حلال شی نو پاک شی هغه خوره نو ډیر مثالونه دې لپاره خاص کر سورې انعام کې زوی مئی سپا دے لگی دلیوا او سور عراب کیوں دیو دیر شمنا قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج العبادی اگر عام کو چیوازی دا خوراک سیدو نا ہر اغشی چی اللہ دا زمکی نا استلے دا انسان دا پارا زینت تے او دے پاکی شک کئی چنانا دا پماخ نرازی من حرم دا چا حرام کری او تحلیل دا ما حرم سنگئی چلا حرام کری او دے حلال گنی وی دیگی سا چلی پاک شید ہوئی او سر بقرہ کی او سل دری اویا 173 کیویلو انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله دا الله حرام کړی مردار مخرا وینا او لحم الخنزير او ما اهل به لغير الله دا غير الله نظر حرام دی وځه قران کې وته حرام ویلی دی دین ازان ساتا سو ابدی حرام دی ابدی لکه دغشو او سو وقتی تور سر دی سورت مائدہ پاول ایت کی چراغلی و دویم کی نویلیو غیر محل السیدی وانتم حرم خکار به حرامی پتا باندی چطو پی حرام کی لگ وقت پارا او چکل حرام نو نبی جائز دی نو کله دې لږ وخت لپاره حرام کړی امتحان دی الله بیا دا غي تفصیل یې روستو سلور نوی کې درې نوی کې کړو چې لا تقتلوا سیدوان تم حرم دې در باندې حرام کړی سورہ نام کی عمدہ سے راضی ایوصل یوشتم کی وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَخْرَ غَسِدُنَا چیزا اللہ نم پنی غست شوے مردارا شوا یا دا غیر اللہ نم پی غست شوینو منظور شوا دا غیر اللہ حرام شوا بیا یو سلیو پندوستم د سورت انعام کې پورا فرض ذکر کړی دی چې قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو به شیئا د محرماتو تفصیل یې کړی دی سوره توبه کې هم یو کم دیرشم کې وی چې د یهود نصاراو سره jihad کوي ولی زکر دی تحلیل او تحریم دا زان نکڑے دی قاتل اللذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ولا یدینون دین الحق دی تغاڑا نکدینو بس وجنے چدا اللہ حرام حرام نگنی حلال حلال نگنی سور حج کے خوط ریر سخ نسبت کرو دیر شمیات کے چی فجتنی بر رجسا من الاؤسانی زان بچ کا دا گننا پدی درگاونو کی جس پرات دی دا رجس دی حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی بوی چی یو نجس دی یو رجس دی نجس اگر توی چی پلید شیخ و بوئی خو نکی کنا او رجس اگر توی چی بوئی کئی نظر قرآن دا مستعمل کرے جفج تنب رجس من الاؤسان اگر دیر گاندشی سشی دی درگاونو کی جی پراتی انن چی داریو نا تپوس کے چی پاری غشوی او سنا دی اغسطی چیر دا خلق دی باباگان لدہ دا غراؤڑی چی دا سنگ دی ویدی کی اس حرج نشتا داوی اسی خلق لگیا دی دا خو آغی دا خدای پا نم منلی او سوابی بابا تا بخلی داو گو نوچه دی اولیم دا خلی نتداواری کنا چواتی دا جائز دوی او پاکوتا ہوئی دیکھوی سا چل لی او دریم تقول علی اللہ تقول علی اللہ اغا دی چکمو سورتنو کی نفی شفاعت قہری نداخل کو پالا باندی دروغ جوڑ کری دی چی هاولائی شفاعونا عند اللہ دی و شفاعت کی لیقربونا الاللہ زلفا دی با منگا دا اللہ سرنیز دیکی کنا نو اللہ ویلی دی دروغ پی جوڑیں تغذی بہتر مثال سورہ علی عمران کیوں 75 پنزاو یا کی چی یہودو کی خیانت دیرو بالکل دا امانت یا خیال نسات ومن اہل الكتاب من انتا منو بقنتواری یعدیہی لیکن چکم پاکی مومنان دی خواغی امانت گردی ومنهم من انتا امنه بدینارن او نور داسی دی که یو شرپی و سرکی دی لا یو ادیهی لیکا چرے بے امدر نکی او ایزای تورا سیدہ اللہ ما دم تعلی قائمہ او کتدنن پولیس جوڑ کے کٹوا تواچین بیا بے خود در کئی داولی ذالک بین نوم قالو زکدی پا اللہ درو جوڑ کری دی سوئی لیسا علینا فی الامیین سبیل وی منکد دی عرب و معلون خرو دا منکد پار حلال دی ولی وی گورا منکد علمانیو او دی امیان دی چی سما سلین منکد تپوس کئی رازی منکد تدین خیو منکد تور تکی منکد تخولی دا تور تکی قیمت برابری گی دی دا ټول مالونه مونږ له وی حلال لخوا لیسا علینا بالامیین سبیل مونږ باندې استغا نشته دا وی سورہ ال عمران کې ورپسې اتاو یا کې وی وین منهم لفریقا یلون لسنتهم بالکتاب دیو پا تورات کے تحریفات کل جبی بے اڑولی راڑولی لتحسبوه من الکتاب تاسو با گمان کاؤ چی دے دو تورات نووی وما هو من الکتاب داولی ویقولون اللہ الكذبا فاللہ دروغ جوڑ کری خواہ دا بیوی چیزو منگ پا تورات کی راغلی دی چه ده اغی پیغمبر خبره بمانه چه غطا استدام معجزه پیش کی په ډاګه باندې څه قرباني کیده او د اسمان نور راشي اوچتی کی کنه دقه دغه پیغمبر بمانه نوې دغه مونږ ته دا معجزه نه دخولي نه منو ګورو ته دروغ جوړ کړیو په تورات کې دا خبره کم دی وا و پاکي خدا سوا چې د بنی اسرائیل پیغمبران یادې دا خو عربي دی دغه بنی اسرائیل کې نه شمار ناغي خبره دقه سيدي دا باطل پرس نه دي خبره ګډ وړډ کې بل پله اوسي دروغ جوړ کې پاللا باندې الله یو سوي لی دي بل سوي سورة عراف کی مویلیو اتشتم کی پیدا فعلو فاحشتن چکارونا بے کل دبی حیائی ہے کنا شرک دبیت اللہ نا پا بربند بانی توافنا او تبویلی شو چدا ناروا مکو ہے داوخ کارا ناروا ہے نصبے وی قالو وجدنا علی آبانا واللہ امرنا بها دا زمونږ مشرانو طریقه ده الله مونږ تویلی چې دا څه کوي زما کور پاک دی نو پاک ګرځي دا وګوره پله درو جوړ کړی الله نو ولې ذات خوې خذو زینتکم عند کل مسجد د عبادت په ځای کې خپل زینت پیدا کړي خپل زینت واجوي ادي وی مونږ تویلی چې درکې من تقولو علی اللہ مالا تعالی اگر سپا اللہ جوڑی او سمر چی اتخاذ الولد لفظ راغلے دے کہا سور بقرہ کیو کہا سورة یونس کیو تشپیتم دا ټول تقول علی اللہ دے چقالو اتخاذ اللہ ولدن سبحانہ سورة بقرہ کے اتیانم برایاتو یہود نصارا ویلیو کنا وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدودہ ویمونگا بچریم جہنم تندو ہاں کدی او سور ودو دو پارا لڑشو کنا اگا بھئی انور زیخو دمونگا جنت تے قل اتخذتم عند اللہ عہدا تاسو د جنت هغه وعده پوره کړی دا چې هغه توحید دی فلن یخلف الله وعده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون فخذ دروغ جوړوي او سلورم افتراء علی الله دا اکثر د زجر په مقام کې استعماليږي افتراء علی اللہ و زجر دورنی اگر سورة اہل عمران کے سلور نبی کے فمن افتراء علی اللہ الکذبان من بعد ذالک اولائک هم الظالمون دیویلیو چی دا پیغمبر زکا نمانو چې دی وی دو وهم جایز دا دوخ پېم پاک دی او ارسه او په خوانو پیغمبرانو نه دا وه خړه ان په ایس نه ادي ګور جایز کوي جواب راغی چې خو یوازې یعقوب علی السلام په ځان باندې باندې کړیو نو څه خاص مصلحت په جبان دی نو تاسو ته نه دا جوړ کړو همن افترا علی الله الکذبا سورة هود کی امیلی و اطلسم کی ومن ازلمو ممن افترا علی اللہ کذبا اولائکا یعرضونا علی ربهم سوک دلوی ظالم دا چانا چو جوڑ کری پا اللہ باندی دروغا دیب اخبر رب تا پیشی قیامت کی اغبتنا تا پوس کی سورة مائدہ کی میوصل دریم کی اگر افتراء ذکر کردی دخوا چی اگر پاک سیزونا انعام هغه په ځان حرام کړیو او هیڅ دلیل و سره نو نویلیو یوصل دریم د سورې مائده کې ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسيله ولا حام دا ولا ندی حرام کړی دا پاک سيزو ندی دا دی ولي وي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب دا په خدای دروغ جوړی کړ سمره پی جوړ کړی دي خان سورة اعراف کیوں وہ دیرشم کی ویلو فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاته اللہ دروغ جوڑ کری چاہیا تو نو اتوے وید دی دا مطلب نہ دیکھا او ایتا دا زان نہ خبری کہیں افتراء على الله دا وصل کی سوار لسم اربع و اربعین سنگ چه دغی نظان ساتی دا تحریم دا ما احلا او تحلیل دا ما حرم او تقول او دا افتراءنا نظان بساتی دا سلور و نور و جرمنونا الانکار من التوحید و من المعجزات و اخراج الرسل والاستهزاء بالرسل دا کارونه کړی مشرکینو توحید نه انکار معجزات نه انکار پیغمبران به نه پرې خودل ټول استلیو د خپل کلونه هغه پورې بیٹو کې کولی دا سلور والا بنی اسرائیل کې سورې بنی اسرائیل کې په ترتیب سره راغلي چې انکار د توحید نه د دې لپاره د نوح علی السلام نو مغسته د سلور میات کې زګه ذکر کړو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام ابیا اور پسی ویلو ذریه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا انکار د توحید نه دیم انکار د معجزات نه هغه ذکر کړو بنی اسرائیل کې یو کم شپې تکي وآتینا سمود الناقة مبصرة فظلموا بها اللہ وی سمودیانو تا معجزہ ورکلا ناقا ناغی پری نخو دا دیر لوی ظلم و سروک نو حلاک شکنا دا سبب دا حلاکتو ذکر دیکی دا پیغمبر دا معجزاتو ذکر کرده دے چه معجزه ده معراج او دا سه نور انکار ده معجزاتنا اخراج الرسل ده ذکر کلیو شپگاو یا کی دی صورت بنی اسرائیل چوین کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها دیخو دا اراده کلی جتاو باسی دا مکینا جتاو باسی نو از اللہ البسون خلافک اللہ قلیلا دیم پاکی بیان پریدما دیوت نو مباسما ابي هر پسې د هجرت نبی عليه السلام بیان کړی دی استهزاء بالرسل په آخر کې د موسی علی السلام حال ذکر کړل دي یو سلیو کې چې فرعون هغه پور ټوکی شو روکلی موسی علی السلام پورې استهزاء کولا لقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل جاءهم فقال له فرعون انی لاظنک یا موسی مسحورا تخوڑیر لوی ساحر انبیاء پورا ٹوکیا مسخری کلی کنا او عام یہ ذکر کلیو سورہ انعام کے لسم آیاتو ولقد استهزئ برسل من قبلك ډیر ټوکر اور پوری شو مخکې پیغمبرانو پوری شو تا باندې پوری بوم کیږي دقه سي آیاتو سورۃ رات کې هم دوا دیرش 32 ولقد استهزئ برسل من قبلك فعملت دغسی صورت انبیاء کی یو سلویخ کی وَلَقَدْ اِسْتُهُزِئَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ عذاب پر آئے کا نخوا داد عذاب اسباب دی چلتا ذکر شوی دی پین لسم اربعا وَيَجْتَنِبَا مِنْ اَرْبَعِن پرحیز بکے تسلورو عملوننا حق پرستوی دا توحید او سنت ګور احسان شې نه دی دګ ډیر پرهیز پکار دی ایک تنبا من اربعین من المداهنتی سستیونه کې ولکتمان حق پټ نه کې پتر کې العمل بالمازیونه کې والتحریف او تحریف نوزان ساتی پایتنو کے مداہنت چکم دے اللہ ترغیب ورکی پیغمبر تا چکلکشا سورہ ہود کی اوصل دو لسم کی و تیویلیو فستقم کما امرتا ومن تاب معاکا لکشه هو هغه سي چې څنګه ته حکم شوي دي ډیر ګران زګه حدیث کې راځي چې ابوبکر رضی الله عنه تپوس کو د پیغمبرنا چې ته هو زمانه صدوره مشر نه یو کال و مشر نه او اسرع الیک الشیب او یختو کې ګلونه پیدا شو گره سپینی اسرع الیک الشیب نبی علیہ السلام تیوی نبی علیہ السلام وی شیبتنی حود و خواتوها ز صورت حود بڑا کلما چل اللہ وی فستقم کما امرتا دا سک لک شالکتا تا چی حکم شوی دنو زبا سنگا بس بڑا کلما دی مسئلی انبیاء بڑا گان کلی کنا ادی مونږ ته وی الکه وی استاسو امیر سیب کو ګیرسپینا شو وای او خامو نام بیاو ګیرسپینا شو دی لاسو دا و دې مسلې سره داس کی استقامت او چې چا کې مداهنت نو اپ وسمرا کاږي نو ها مداهنت شورا کیم درس آیاتو پین لسم آیاتو شورا فلذالک فدعو واستقم کما امرتا د دې وجنا چې دنیا کې ډېر اختلاف دي نو دعوت ورک خلق تا او کلکشا واستقم واستقم کما امرتا خاص سورتونه دې دپاره سورہ احزاب پاول کې همیلیو یا ایوه النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین اے پیغمبرہ دا اللہ نے چسنگا یریگی نو دقسی یریگا سمطلب کافران و منافقان و خبر و نمانی دی بتا ترا لاندی کیگی پگا پستا جرگا مشورا ترا زکا نوی مونگ سر دی نلگی نو پدای خواگا پستاوا تا زان ترانیز دی کئی او پالش بکئی چلی دا خبر پریدی سورت قلم کی امیلیو ودو لو تدہنو فیدہنون ددی داڑی رارمان دے چکتو تلو کٹی نرم شوی دی بڑیر تا ترانیز دیشی ودی تویلی شی مداحنت دینا بزان ساتی گوارے حالا قپی جنا گور پاول صورت کی و تویلی سور علق چی نازلی دو نازل شو داغی پاخر کی نل سمیات کی و تووی چی کلا خبردار لا تطعه خبر ایو نمانی ابو جہل خو گوارے دیر چالاک دے ہے او ډیر لوی منشي دی ولات تطعه واسجد وقترب دا کار دویم کتمان حق حق بنه پټه حق سوره بقره کې ویلو د وسل ختم کې ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق انتم تعلمون تلبيس بنکې حق بنا پٹے ہیں ہاں یہ اصلے دے اگر پوہ نہ دے تا حق و باطل پا پتہ نہ پوئی گی نو کہ آگا چارے پوکی نو گناہ تا نشتا زکا علم نشتا کا نخا کتمان خو علماء کئی کا نخا امی سرے بس پٹ کی اگر ذرا زشتے نا نو وانتم تعلمون زکا ہو رکھا بے علم خلق و تصوب دانشوی لیچے حق پٹ کرے وے کتمان دقا سے یوصل شپک سلویخ کیم بقر کیویلیو الذین آتیناهم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناهم اللہوی دا اہلی کتاب خپی جنی دا پیغمبر خواہ دا ولی اقرار نکی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقًا دی کی اوڈالا دا مولان صاحبان حقیبا کی دا پیغمبر خبری لری کئی دا توراتنا چی حق کارنش قومی عالمون خبوئی گی خواه دے پیو ترتیب سرداو سے ورپسی اوصلی اوکم شپیتکی امیلیو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دا لعنت یان دی کنا حق چې پټکلی نو الله وی دا ملعون دی ا مقتدیان سوی یروی زمونږ استاد دی کنا ډیر پاک سره ہنگا ہوتا دیر خوش آلے اللہ دی اس نکی دے دی پی توت باد نلگی دیر خسر اللہ وی اگل آنتی دے ملعون دے تیسی پتو نکے تا تیسو خولی دی تا لے دماندہ ترجمہ درزی تا لے تیموم نیت درزی تب جنازہ پوئی گی دا څنګه خو استاد دي چې دا غسی پتونه کوي دا ډیر متقی او پرهیزګار دی او الله وی حق پټ کړی دی اتبای کړی دا دغه سي اخري بقره کې ویلو 200 دریت یا کې چې ولا تکتم الشهادت دا شهادت هم پټوي هم یکتمها فإنه آثم قلبه کچا شهادت پټ کو نزلی ګناګار شو انور خدای او ته زلی ګناګار دی حدیث دلته شهادت نه د ووټ ما نا کړی دا داس بدبخت حال ووټ څه شي د دې خو په دین کې هیڅ حیثیت نشته خو چې دا سیزن راشي دا مولان دغه آیات یې بیا صحیح کړی دی ښا چې ګوره ووټ شهادت ته او شهادت چې چا پټ کو الله وی چې پاین نواسم قلبه نره تکبیر دا به هم قیامت کې راځي کړه شهادت کوم په لوړو شهادت خو توحید ته وی چې الله وی دا مو پټوي کړه سورۃ مائدہ کې پین له سمات کې د پیغمبر دا شان بیانې چې دنیا ته سره راغی چې کوم حق خلق پټ کړو هغه ښکارا کوي کنه دید پار را یا لال کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر عظیم الشان پیغمبر را او سکی دنیا کی یبینو بیانو نکی اغا چتاسو پٹکلیو توحید هم پټکړو پیغمبر رسالت هم پټکړو شرک هم پټکړو چا تم دا نو ویږي حرام او حلال ناغه دې بیانې دې د پاره دنیا تراغ سلورم دې ترک عمل الله موحد توي بیل مازکی غما آسان کار نه دی تبوم بالمازه هم به توحید خوره ځان ساته خلق در باندې اعتراض نه کوي کنه چې استاد منزل نه راځي نو مونږ رستو ګورو او سار مال پاړو راځي نه نو په دې طریقه به دین خوره چې د خلقو زنه نفرت پیدا شي ترک عمل دیتا ہوئی کنا تک سورہ بقرہ کی 44 سلور سلو اختم آیت دا مطلبو اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم خلقو تا خو امر کوئے دا دین امر کوئے چی خلقو گوری تقوی کوئے یہ خلقو دخدینو یری گئے یہ خلقو گمراہے مکوئے گوری شیطانه مکوه گوری دیر ده فتنو دور ده هوایتو تا خو پا خپلا کور که یو اغا رنگین تیوی امیخه ده اغا ورد ده مصری لولو اطولو خلقو در پوری خاندل کنا نو ستا پا خبر با خلق یقین کی اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم پل زن تنگوری او خلقو تامر که انداز او کمانلی شی اغیب اوی چه او گورا تا استاد تا قاری سیب تا گورا اتن سانان بزکم وانتم تطلون الکتاب تاس یو سل دویم که اموی ولو انم آمنو واتقاو کدی خلقو ایمان راولی او زن ساتلوی لبدا ملینا لمسوبتم من عند الله خیر ټولر څه پکړاله که یو سړی بل ته وی چې دا حرام دی او دا حرام دی دا حلال دی او په خپل پرهیز نه کین نو څوک به ومني سلورم التحریف تحریف نو وزن ساتي الله په کتاب کې با غلطه معنا نه کوي تحریف بن کوي دی کئی کنا یو ځای کې مونږ بیان وکړو په علم غیب باندې. یو نوجوانو هغه د اردو بخاری راوړه زبل څه کتابو هغه کې لیکلی چې وګوره دې کې وای یا ایها النبیو اے غیب کی خبر دینے والا نتوے وے پا غیب نپوئی یا دفعی دلی کلی چاہتا غیب خبری کئی خلق تا اے غیب کی خبر دینے والا نمون کو آتا دانشوئی لیچی دا چاہ لیکلی دا ہر چاہ چی لیکلی سوک خوب ہوکا نا نمون کوئی دلتا کہ مترجم قرآن شتے چی اردو کے ترجمہ شوی آو ریو جل تمنگ راوارو یا ایو النبیو اے اللہ کے نبی اگورا مانا دادا ادھا جی چاکڑے تحریفی کڑے دا یو کتاب کی نشتا تہر قرآن راوالا چی مترجمی اگورا کدا سی مانا چاکڑی دی تحریفات تو اگورا دزان نمانا کی غیب کے خبر دینے والا پاکی سوکتے دا تحریفات کی گنا سورہ بقرہ کی وی پنځاویا کې افاتت معونا یؤمنو لکم اے مومنانو تاسو پته مئ چې دا يهود نسوارا به موږ سره مرګري شي ایمان براوړي وقت کان فریق منهم يسمعون كلام الله او غین خبري هغه خپويږي چې دا د الله کلام دی ثم يحرفونه معنا بدلی تحریف کوي من بعد ما قالوا هم يعلمون خپويږي خو بس آل عمران کې ویلو اتاو یا کې 78 کې وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب جب به اړول راړول په کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب تاسو وایئ چې الله دې کتاب نه خبر او کړه او ما هو من الكتاب او الله به کتاب کې نه وي. سورۃ النساء کې ویلو 46 کې من الذين هادو يحرفون الكلمه عن مواضعه دی یهودیانو کی داس رشتہ دے چې د الله کلام کی تحریف کړي خپل زین او خپل معنا نه بل په لاړی او قران کې هم کوي وی وکانو من قبل استفتحونا دی وی په پیغمبر باندې وسیله نیوا وای دا کم دی کراغلی دی استفتحونا معنا دا کم دی چا کړی دا وسیله نیول په پیغمبر باندې تحریف کی علی الذین کفروا. سورہ مائدہ کې مې اوسل ویخ کې ویلو ومن الذین هادو سمعون للكذب سمعون لقوم آخرین لم یاتوا یحرفون الکلمہ من بعد مواضعه مشران ناس دی تحریف کوي او کشران تال را لیگی چه غوگ و تاکیده چه دی سوی او غیناس دی تحریفو نکی. نویلیو چه دی سلور نبزان ساتی مداحنت کتمان حق ترک عمل او تحریف دا اللہ دی کتاب پاڑا سما اربع دا چلی اللہ یبتلا بی اربع کزان نساتی مبتلا باشی بس راگیر باشی پسلور مصیبتونو براگیر شی کزان نساتی بز زجری تا قرآن زواجر با ٹولتا پسی بیانو چی من ازلمو من ازلمو و ختم القلبی مہر د جباریت بدر باندې ول اوانی فی دنیا په دنیا کې برسواشی ما شومان بده پکانو ولي والعذاب في الاخره فدي سلور سيزونو مبتلا شي ورسره زجر مثالنا خدغو سورة البقرة کی یوصل سوار لس ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه حق پټ کو او جمعہ ته حق پرس نه پری دي ویدل ته کی پابندی ده اختلافی مسائل کو نه چېړو بوډی لا ګولې ده اې د زجر لاندې را دي کنه من اظلم نغسی اوصل یو کم شپیت کیوم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بینا للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم الله زواجر سورۃ ال عمران کی امویلو و اویا کی ډیر عذابونه ذکر کړیو ان الذين اشترونا بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اخرت کې سنشتہ ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم عذابونه چې حق یې پټ کړو دنیا کې دو اجر پرال سورہ نساء کې هم سلور سلويخ کې ویلو الم تر ال الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وګورا عالمانو ته وګورا نصيبا من الكتاب سيز دکړي دي اوسله دکړي دي يشترون الضلاله يشترون الضلاله گمراهي په بیا اخلينو پیسې په ور کوي ډېره غټي اگم رئی اخلی او یریدون ان تدلو السبیل تاسو گم رئی دا صحیح لارنا واللہ وعلم بی اعدائکم اللہ ایداستاز دشمنان دی گوارے ندی طویلی شی زجر فدی که ام ابتلا شی ادویم ختم القلب مہر بدر باندیو لگی سنگ چې بقره کې وم آیاتو ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم بیا ورپسې اتاتیا کې ویلو وقالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله دې زمونږ زړونه د علم نه ډک دي استاد خبرې زې پکې نشتا الله دې علم نه ډک دي کدل لعنتنا بل لعنهم الله سورۃ مائدہ کې ویلیو دیار لسم کې فبما نقضهم میثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ وادی ما تکړي الله وی لعنت می پیو کو ازلون مولا تک تور کړو مہر پہ لگے دے سورہ انعام کی امویلی پندشتم کی وَمِنُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اے پیغمبر چیتا بیان کہے ندی راشی او وکی دی انتا خوشحال شی چیرانن رالو کہ خبری امان لیا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً نا ماولا پزرونو باندې پټه راخکلی دي ریچته دا خود بل څه غرض د پاره راغلی اعتراض بدر باندې کوي ښا نظریم دې الهوان فی الدنیا دنیا کې رسوائی حاصل شي اګه سورې بقره کې او شپیتم کې ویلو فضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. دا ټول په دې واقعیا شو، غضب او ذلت او قهر دنیا کې دې دا حال ده. او سلورم دې عذاب په آخرت کې اے حویلی یو کم سلویخ کې سورہ بقرہ 39 کې چوالذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. عذاب کو نشته په آخرت کې کنه. مداش پاړه سمار بعوا وقفو کنه.